Book 2 95 95 حروف العطف 2 سполучники 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Відколи вона більше не працює? منذ زواجها؟ Від одруження? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Так, вона більше не працює з того часу, як вона одружилася. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. З того часу, як вона одружилася, вона більше не працює. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Відтоді, як вони знаються, вони щасливі. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. З того часу, як вони мають дітей, вони виходять рідко. متى تتصل هي بالتليفون؟ Коли вона зателефонує? هل أثناء السير؟ Під час їзди? نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Так, тоді, коли вона керує авто. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Вона зателефонує тоді, коли вона керує авто. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Вона дивиться телевізор тоді, коли вона прасує. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Вона слухає музику тоді, коли вона робить свої справи. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Я нічого не бачу, якщо я без окулярів. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Я нічого не розумію, якщо музика така голосна. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Я нічого не відчуваю, якщо я маю нежить. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Ми беремо таксі, якщо йде дощ. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Ми будемо подорожувати навколо світу, якщо ми виграємо в лотерею. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Ми почнемо їсти, якщо він зараз не прийде. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.